Sura prva. Al-Fatiha. Pristup. Objavljena u Meki. 7 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo. Milostivog, samilosnog, vladara dana sudnjeg, tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali.